موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔